इस मंत्रन क्युसुच, इस मंत्रन क्वि ये प्रत्यय पर रहते ये सुचादे रहस्यात शादी ग्रह करने वाले कोई सूत्र है कुछ बात पढ़े पर लघु कौन पढ़ा है अद्य उपसर्ग से क्या क्या बनता है अपमार्ग अपमार्ग बनता है छादेर दंत छद और अपमार्ग में क्या लगता है अपमार्ग दीर्घ करने वाले नहीं नहीं अपमार्ग बनता है अपा किस होता है लघु कौन दी है हाँ उपसर्ग से घैया मनुष्य बहुलम ये सूत्र लघु में है ना टिप्पणी निपण हाँ उपसर्ग से घया मनुष्य उपसर्ग दीर्घ करता है अपमार्ग बनता है छादिर हस्व से तनु छत यहाँ प्रत्यय क्या होगा कुई पे ह्रस्व हो गया छादी है छादी होने से ह्रस्व हो गया छादिर घया द्विपसित छादिर अनुवृत्ति तनु विग्रह क्या दिया है तनुम छादयति हम छादी है निजंत तनु छादयति तनुच्छत अनुनासिक किजलोकिंगिति प्रपूर्वक तन धातु से कोई पहने पर अनुनासिक किजलोकिंग से क्या होता है त के दीर्घ हो गया तम है तनु नहीं तम है और ताम के मकार को मोन धातु से हो जाएगा न प्रतान और प्रसान ठीक है क्या में क्या दिया अथ तने है समेश्च की विद्या है ना हाँ तम है कर देना तने नहीं तम है तन धातु करेंगे तो उसमें मोन धातु लगाना जरूरत नहीं मोन धातु तम एक तम कांतु है तमे है समेश्च क्विपी विशेष अनुनासिकस्य क्विज्जलोकिंगे थे और मोन धातु प्रतान प्रसान बन जाएगा छोटे पुस्तक में है क्या तने तमे है तमे लिखा है हाँ ठीक है तमे तमे चाहिए आगे छो सुड अनुनासिक अक्षर दिव्य तो कुई प्रत्यय होने के बाद अच्छा वकार को ऊठ हो गया ऊ होने के बाद यण हो जाएगा किस सूत्र से क्या बनेगा प्रतिपद्य अक्षय द्यु उपपद समास है आगे अक्षय द्यु अक्षय आगे क्या बनेगा अक्षय द्युव उभंग होगा अब में क्या बनेगा द्यु उभंग होगा ना उभंग उभंग द्यु ज्वर त्वर शिव्य में बाबा उपधा ऐसे सूत्र है उपधा और वकार दोनों को ऊठ करता है एक होता दो करे तो भी एक दीर्घ हो जाएगा तो ज्वर धातु से व और अ दोनों को हो गया जूर बन जाएगा जूर होने पर प्रथमांत जूह जूर जूह दीर्घ है दीर्घ किस सूत्र से हुआ नहीं बड़ो पता नहीं ऊठ आदेश दीर्घ है जूर दीर्घ है जू जू जूर ब्याह में क्या बनेगा जू दीर्घ है हर्षो हाँ प्रातिवेदिक जू दीर्घ है इसी प्रकार त्वरक है कोई पहने के बाद ऊठ किसको होता है वकार उपधा दोनों को तू हु बन जाएगा और जर त्वर श्रीवी श्रव धातु श्रव श्रव श्रीवी का सवकार रह जाएगा श्रु बन जाएगा श्रु ऊठ और वृद्धि दूसरा है जनान अवतीति जनान अवती में हाँ ज्वर त्वर शिव्य भी मबा अव है अवरक्षण है अव को दोनों को हो गया उन्हीं का जन अगर ऊ यहाँ लग जाएगा एत्य धतु सु हो गया जनऊ वृद्धि जनऊ अव में क्या बनेगा जनाभ क्या सूत्र लगा हाँ जनाभ जनाभ मव धातु के भी इस प्रकार अ और व हो गया मुँह म और व में ऊठ हो गया मुँह अव में उभंग हो गया मुँह बहु मोबह आगे सुष्ठु उपिमावबंधन है, सुमूह सुम औ में हो गया, ओह सुपी है, उबंग नहीं हुआ, मब मब धातु मुँह उस पे लगा। हाँ यहाँ मुँह मुँह में उस पे क्यों नहीं लगा? अनेकाश अनेकाश, हाँ अनेकाश अनेकाश की अनुभूति यहाँ अनेकाश होने से हो गया सुमुह सुमुह। और मूर्छा धातु से कुप होने के बाद राल लोप हो, रेप से लोप हो गया, अच्छा चल जाएगा मुर और उर्वर पता दीर्घ मुह मुरो मुर धुर्विहिंसायाम, कुप होने के बाद राल लोप हो जाएगा धुर उर्वर पता दीर्घ धू धुर उधुर गम क्वौ कोई प्रत्यर्थ गम के अनुनासिक लोप हो गया, मोप हो गया और रस से प्रतिकृति तुक अंगगत अंगगत अंग क्या विग्रह दिया है अंग गच्छति अच्छा देश ठीक है हाँ अंगाक्ष देश ठीक है अंग देश को जाने से हाँ गमादीना इति वक्तव्यम केवल गम को नहीं गम आदि तो तनु तनु धातु यम धातु नम धातु सब में ये लोप हो गया, लोपन से तनु से पूरी तत् हो गया पूरी हृदय आख्य मांस खंड दे तम तनुति आच्छा देती थी। और दीर्घ कैसे होगा तनिष को दिया है हाँ नहीं वृत्ति वृषि व्याधि रुचि सही तनिष को से दीर्घ हो गया पूरी तत् संप्रज्ञा में धातु से कुपन से लोप हो गया रस से प्रतिकृत संयत और नम धातु नम नमो प्रभते सुनत बने या सुष्ट नम थे ऊच गमादीना वक्तव्यम लोपस्य गमादिना उ और लोपस्य लोप अग्रे गच्छति गम के मकार का लोप हो गया और अ को हो गया अग्रे गु प्रथमा तो अग्रे गु आगे क्या बनेगा अग्रे गु हाँ उभंग हो जाएगा आगे अग्रे भ्रमति भ्रम में उ और भ्रम के मकार का लोप हो गया अग्रे भ्रू दीर्घ कैसे होगा उ दीर्घ है अग्रे भू स्थ कच स्थाध से क प्रत्यय होगा और चात क्विप सम स्थापुरक क होने से आतुलपीठ चल गया संस्थ और क्विप होने से संस्था समित अव्यय सुख अर्थ में क प्रत्यय हो गया सम सुखम स्थापयति धातु अंतर्भाव तो निजते नहीं तो सुखम तिष्ठते सुखम स्थापयति इति संस्था संस्था भी बन जाएगा संस्था संस्था भाष्य प्रयोगात पुरुषोदरादित्वाच अच्छा था से कुई पे होने के बाद होना चाहिए घूमास्ता का आप आज हाथी सामने इत्व होना चाहिए किंतु पुरुषोदरादित्वाच घूमास्ता इति भाष्य प्रयोग किया इत्व नहीं हुआ नहीं तो संस्था से दीर्घ होना चाहिए इत्व होना चाहिए कुई पे कम कुई प्रत होने पर क होने पर भी घूमास्ता का आप आज हाथी सामने नहीं हुआ समी धातु हो संज्ञायम सूत्र से अच प्रातः अचम बाधितुम सूत्रम कौन सूत्र स्थ कच सूत्र नहीं तो क्या होना चाहिए समी धातु हो संज्ञायम अच हो सुप्य जातो निनिष्ठाचिल्य सुपंत उपद्रते निन्नी होगा ताचल्य में अजातु जातिवाचक हो तो नहीं होगा अजाति अर्थ सुपी सुप का विषय सुपी का विषय अजाति सुपी धातुर निनिष्यात ताचिले द्योते उष्ण भुंगते तचिल भुज से निन्न हो गया वो पुगंत गुण उष्ण भोजिन उपपद समास हो गया उष्ण भोजी दीर्घ कैसे हुआ अच्छा शीत भोजी भी शीतम होती तचिल अजातो किम ब्राह्मणानाम आमंत्रिता उसका स्वभाव ब्राह्मण का आमंत्रण करने वाला ताची लेते है किंतु जाति होने से निन्न नहीं हुआ तो क्या हुआ आमंत्रिता में त्रिजपते हो गया निजंत करके तेज ताची लेकिन उष्ण भूंगते कदाचित कभी उस गर्म खा लिया तो उष्ण भोजी नहीं होगा। यह वृत्ति कारण उपसर्ग भिन्न एवं सुप्य निन्नति व्याख्याय उत्प्रतिभ्याम आंगी शर्तिर उपसंख्या नहीं पठितम काशिका में कहा उपसर्ग भिन्न सुप ग्रहण हुआ सुप्य जातो ऐसा होने से यदि उपसर्ग रहेगा तो नहीं होगा व्याख्यान करके उत प्रतिभ्याम आंगी शर्तिर उत प्रतिभ्याम आंग हो श्री धातु से निन्न हो जाएगा हरदत्त माधवादिश्च तदेव अनुसृतम किंतु ये तच भाष्य विरोधात उपेक्षा में ठीक नहीं है। ये वो शुभ ग्रहण जे उपसर्ग ग्रहण अनुवृत्ति निवृत्ति अर्थम उपसर्गे अनुपसर्गे च सुबंते उपपते धातु निनी ये भाष्य में दिया है। वहाँ सुपी जो क्या है उपसर्ग ग्रहण की अनुवृत्ति निवृत्ति के लिए नहीं तो उपसर्ग हो अनुपसर्ग हो सुबंत उपपद से हो जाएगा इसलिए उपसर्ग होने पर भी सुप्य जातु से निनी हो जाएगा। और दूसरा है प्रसिद्धश्च उपसर्गे पिनी सब अभुव उपजीविनाम उपजीविनाम कैसे बन गया उपपरोक जीवधा से निन्न होने पड़ेगा। अनुयायी वर्ग अनुयायी क्या धातु है याधा से निन्न करने पर आतु यू का गम अनुयायी वर्ग बना पतत्यग्धो धाम विसारी विसारी वीरप्रसि धातु से निन्न से विसारी बना न वंचनिया प्रभव अनुजीवी भी अनुजीवी भी अनुजीवी अनुप्रजीव धातु से निन्न हुआ तो उपसर्ग रहने पर निन्न प्रत्यांत रूप बहुत दिखता है प्रसिद्ध है। साधुकारिणी उपसंख्यानम ब्राह्मणी वद ये दोनों साधुकारिणी ताच्छिल्य नहीं किंतु अच्छा करता है ब्रह्म उपपद रहते वेद वदती यहाँ ताच्छिल्यर्थ नहीं अताच्छिल्यार्थम भारतीय द्वयम् साधुदायी साधु ददाती साधु को तो दाय से निन्न हो गया साधुदायी बन गया। अब ब्रह्मवादी ब्रह्म वेद वेदम वदती ब्रह्मवादी तो यहाँ ताच्छिल्य अर्थ नहीं वेद कथन करने वाले उपदेश करने वाले कर्तरी उपमाने निन्न प्रत्यय हो जाएगा उपपदार्थ कर्ता प्रत्यार्थ च कर्तुर उपमान उपमाने उपपदार्थ कर्ता जो पहले पद रहेगा अब प्रत्यार्थ होगा कर्तुर उपमान उष्ट्रैव क्रोशति उष्ट्रैव क्रोशति हो गया उष्ट्रैव क्रोशति जो दूसरा है उपपदार्थ कर्ता होगा कौन करता है कोई दूसरा है और प्रत्यार्थ से कर्तृ उपमान प्रत्यार्थ है निनि प्रत्यभा उष्ट्र जैसे उष्ट्रैव क्रोशति उष्ट्रकोशी उष्ट्रकोशी कौन होगा उष्ट्र नहीं होगा दूसरा कोई होगा दिया कुछ है कर्तृपमान से दे कोई आदमी भी हो सकता है ऐसे हाँ वो तो इतने है कोई भी आज आदमी आदि करे तो भी वो लोगों के मनुष्य के लिए प्रयोग होगा उस ध्वांक्षरावि ध्वांक्षे का जैसे शब्द करने वाले यहाँ भी का कही वो रवते अर्थाच्छिल्यार्थम जात्यर्थम च सूत्रम ताच्छिल्य नहीं होने पर भी हो जाएगा जाति होने पर भी हो जाएगा इसलिए न यह जाति में उक्ष्ट कोशी ध्वांक्षरावि में जाति से हुए ये जाति सदृश केवल ब्राह्मण क्षेत्र में नहीं, ये सब जाति है। यत्तु भट्टवादी के ब्रह्मवादी शब्द से तत्ल तद्धर्म तत्साधु कार्य पर व्याख्यान कृतम आकृति अधिकाय तो ब्रह्मणि वदे विधायक वचन नास्तवेति कथम इदम संगचती चेत तत्राहु भट्टपादानाम अयमाश सुप्य जाति सूत्रेण चाच्छिलेनि उपसंख्यानेन ज्ञापकेन वा साधुकारिणेनि। तो यह जाति अर्थ हो गया धामक्षरावि उष्टकुशी दोनों और ताच्छिल्य नहीं है। कभी उष्ट जिसे शब्द करता है कर्तरी किम अपुपान इव भक्ष्य मासान उड़तों को तो खाता है बड़ी खुशी खाता है। जो देखने वाला गया जो बड़ी खुशी अपुपान इव खा देती साधु महात्मा अमृत जैसे जो मिला सूखा रुका उसको अमृत जैसे खाते हैं। अपुपान इव भक्ष्य थी मालुपा अपुपा है उसको जैसे खाता है मुर्द को। उपमान किम उष्ट क्रोशती हाँ उपमान है नहीं प्रत्यय नहीं हुआ। व्रते व्रत में नहीं स्तंडिले साई सिंह धाते साई स्तंडिले साई सप्तमी का यहाँ स्तंडिले साई ऐसे कहीं पाठ है और कहीं सप्तमी का आलोक हो जाएगा तत्पुरुष कृति बहुलम आलोक है। एक पद है उपपदमति समास है बहुलम आभीक्षणे आभीक्षण पवन पुण्य द्वते सुप्य उपपदे निनी क्षीर पाई न उषी न राहा बहुल क्षीर पीने वाले पुनः पुनः बार क्षीर पाए न उसी न रहा नगर वाले मन सुपंत उपदे मन सुनी है दर्शनीय मानी दर्शनीय मन मान्यते आत्मान आत्मान तो नहीं सामान्य मानने वाला है आत्ममाने खश्च या मन तो सामान्य मानने वाला ये स्वयं अपने को सकर्म का मन नहीं वर्तमान आत्मान्यते सुपी खस्यात अचानिनी। तो मन सूत्र से जो निनी हुआ वहाँ आत्मकर्म का मनन नहीं है सामान्य। अरे यहाँ आत्म माने खस और निनी दोनों पंडितम आत्मान मन्यते पंडित से मन से खस हो गया यह कहाँ से आएगा दिवाधिवश्यन। अब पंडितम एक मकार कहाँ से आ गया जैसे मोम मोम का मकार इसेंगे कहे सुनना नहीं सुना है क्या आचार्य को पूछता हूँ प्रश्न का श्रवण करके उत्तर देना चाहिए आप आचे बुझाएं क्या प्रश्न पूछा तो फिर सुन करके फिर आचार्य को पूछते क्यों कोई के सुन करके फिर कहते हैं हूँ मोम के मकार इसेंगे कहना नहीं किस सूत्र से हाँ इसलिए क्या सूत्र लग गया मिथुचन त्याग पर उकार उच्चारण के लिए हाँ तो मकार का अनुसार किस सूत्र से होगा अनुसार तो नहीं दिखता है हाँ पंडित मन्य अरे पंडित मानी ये क्या है पंडित मानी क्या प्रत्यय होगा मरो निनी किस सूत्र से होगा मालूम है माना यही सूत्र आत्मा माने खश्च न्याय चाणिनी खित्यन व्यय से पहले आया सूत्र काली मन्यते आत्मा ने मन्यते काली मन्या काली दीर्घ था रस हो गया काली मन्या अनव्यय से किम दीवा मन्या यहाँ दीर्घ खित्यन व्यय से रस नहीं हुआ अव्यय है दिवा शब्द रस नैवा अव्य है। इच एकाचु अम प्रत्ययवच इच इजंतात एकाच अम स्यात इचो एकाचु अम राम प्रत्ययवच इच एक इजंत एकाच से अम होगा सच अम प्रत्ययवत जो अम हुआ मुम का बाधक अम होगा मुम नहीं होकर अम होगा ये जो अम होगा वो अम प्रत्ययवत हो जाएगा। अम एक प्रत्यय है अम कोई प्रत्यय है कहाँ है सूप में आता सोजसम तो दिया सच स्वाद्यम्बत कितनते परे स्वाद्यम स्वादु अम स्वाद्यम स्वादेरम स्वादि में अम है सोजस अम स्वादि के अम के समान होगा। खिदंत परे खिदंत परे हो तो जो इजंत एकाच को अम होता है स्वादि के अम के जैसे होगा। गाम मन्यते गाम मन्यते कण से हाँ मन से हो जाएगा नहीं आत्मान मन्यते कस हो गया गाम आत्मान मन्यते तो गो से हो गया गौ अम मन से खस हो गया स्न हो गया मन्य बन गया। गो के आगे यहाँ अरुद्ध सद अजंत से मुँह प्राप्त था या नहीं प्राप्त था किस सूत्र से उसके बाद कर इचे का चु अम इजंत है गो में उकार इचे में आएगा और एकाच है गो शब्द अम हुआ गो क्या कर अम आ गया मृदोचन त्याग वो अम का मकार संज्ञक नहीं है क्यों नहीं उसका ज्ञाप को दिया है अम प्रत्यवती अति देशा तो मकार से अम प्रत्यवती दिया ना अम प्रत्यय होने से विभक्त होने से न हुए तो उसमा ऐसा यहाँ नहीं तो अम रहेगा गो के अगर अम गो के अगर अम होने पर यहाँ लग गया औतोम ससो हो औतोम ससो में कितने पद है पहला पद है क्या विभूति लुप्त प्रथमांत आगे क्या है ओ तो अम ससो हो ओ तो क्या विभूति पंचमी ओ से पर अम ससो के अच पर रहते दोनों के स्थान पर एकादश होगा आ गो के ओ अम का दोनों मिलकर आ हो गया गाम बन गया गाम अन्य बन गया अनुसार प्रश्न गाम अन्य और स्त्रियम आत्मान मन्यते स्त्री अम अगर मन से कस हो गया मन्य बन गया सो उपपद समान से समास होकर लोप होने के बाद स्त्री के आगे यहाँ इजंत है क्या स्त्री शब्द एकाच एकाच है तो इच एकाच अम प्रत्यवन से अम हुआ और अम प्रत्यवन से क्या हुआ अचिष्णु नहीं स्त्री शब्द क्या है कि स्त्री वाम ससु आम ससो में विकल्प से वाम ससो इति एक पक्ष में तो स्त्रियम बन गया नहीं तो स्त्री बन गया पूर्व रूप हो गया हमें पूर्व स्त्रिय मन्य स्त्री मन्य नी नरम मन्यते नी शब्द के आगे एकाची इजंत होने से फिर अम हो गया नी के आगे अम होने से क्या होगा नरम कैसे बनेगा ऋतुंगी सर्वनाशन गुण हो जाएगा नरम मन्य और भूव मन्य भू रहते मन से खस हो गया मन्य हो गया भूव कैसे बनेगा किस सूत्र से भूव मन्य श्रियम आत्मान मन्यते सी है लक्ष्मी है लक्ष्मी को मानने वाले को कुल कुल के भी लक्ष्मी मानने वाला इसे प्रयोग होता है लाक्षणिक प्रयोग तो श्रिय मन्य में कुल नपुंसक है श्री शब्द से मन होने के बाद यहाँ भी हो गया इच एकाच अम प्रतिवत अम होने के बाद क्या बनेगा श्रीमन्य श्रीमन्य में क्या हुआ अमीपुर पूर्व पर वहाँ उभंग नहीं होता है यंग होता है यंग होता है श्री शब्द का कहीं यंग होता है ना नहीं गीति ह्रस्व से होता है गीति में होता है विकल्प से या नीचे नित्य विकल्प से होता है क्या सूत्र वो तो यंग से निषेध कर दिया गीति ह्रस्व से विकल्प से नित्य करता है ना नदी संज्ञा करेगा तो नहीं घी संज्ञा तो नहीं घी संज्ञा श्री शब्द के नहीं वहाँ श्री शब्द को धातु होने से यंग होता है यंत होता है और क्या हुआ उसका क्या प्रयोजन हुआ घी नदी संज्ञा से विकल्प करने से हाँ आ नद्या होता है एक पक्ष नहीं होता श्री यही और चतुर्थ संज्ञा बनेगा श्री यही श्री पंच में श्रिय हाँ वो तो नदी के लिए तो यहाँ श्रियम आत्मान मनती थी श्रीमान्य हो गया यंग नहीं हुआ नियंग स्थान से निषेध हो गया। ये तो गीत नद्य संज्ञा निषेध करता है ना, नई अंग स्थान संज्ञा निषेध करता है, किंतु यहाँ यंग नहीं वा समन नपुंसका से श्रीमण्यम रस भी हो गया, रस नपुंस प्रातिपदिक मनन क्रियापति कुलत्वेन रूपेण कुलम कर्तृ आध्यारोपित स्त्री होने से रूपेण कर्मत्वम श्री शब्द से नित्य स्त्रीलिंग सभी कुले लक्षणया वृत्तेर नपुंसकत्वम प्रातिपदिक से लक्षणा प्रसिद्ध पूर्वलिंग त्याग हुआ यथा प्रकृति श्री यु पद से लक्षण तो श्री शब्द का नपुंसक हो गया, पद की लक्षणा करेंगे न तत्र पूर्वलिंग त्याग यथा गंगायाम घोष गंगा शब्द की लक्षणा करने से वहाँ गंगायाम रहा, गंगा तीर शब्द है तीर होने पर भी गंगाया रहा, यहाँ श्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग है किंतु कुले लक्षणा श्री शब्द से नित्य स्त्रीलिंग भी कुले लक्षण है वृत्ते नपुंस श्री नपुंस से रस नपुंस प्रति नपुंस रस हो गया, रस हो गया और क्या सूत्र समन अपसार लुक हो जाएगा लुक हुआ अच्छा हाँ मन्य ठीक है श्रीमन्यम श्रीमन्यम का मन्य तो है वह हम चला गया श्रीमन्यम भाष्यकार वचना श्री शब्द से ह्रस्व मु ममोर अभाव से तो श्री शब्द को ह्रस्व हुआ अरे मुम अमोर अभाव से मुम और अम नहीं हुआ ये नहीं तो श्री शब्द के आगे मन्यते है मुम नहीं हुआ अम अम भी नहीं हुआ अम होता तो भाष्य के स्पष्ट समन प्रसाद इति लुकस्तु नायम विधि बाधक अच्छा सुपधाति लुगपवाद इच्छो एक दिया है नीचे न च गामन इत्यादि सुपधातु प्रातिपदिति लुक जाति व्याज्यम समास होता है तो अम होने पर सुपधातु प्रातिपदिक लुक हो जाए इच एकाची इत अम सुपधातु इति लुक अपवाद सुपधातु का लुक हो गया समन नपुंसका लुकस्तु नायम विधि बाधक तो समन नपुंसका लुक हो जाए इसका बाधक नहीं है इच एकाद मध्य अपवाद न्यायतिथि प्रकृत सूत्र भाषा हाँ जहाँ अन्यत्र आम होने के बाद जो गाम मन्य में आम हुआ गाम आत्मा न मन्यते वहाँ सुपोधातु प्रतिपद से आम का लोक होना चाहिए उसका उत्तर दिया इच्छय काच सूत्र उसका बाधक है लुका अपवाद हुआ यदि यहाँ लुका अपवाद हुआ तो समन अपसाद से जो आम होगा ये लुक ये उसका भी बात करना चाहिए इच्छय काच हम प्रत्येक तो उसका नहीं होगा मध्य अपवाद पूर्वान विधि में आते थे नोतरान इसलिए यहाँ आम समन अपसाद लुक हो गया सुपधातु प्रतिवर्ष लुक नहीं होगा वो मध्य अपवाद अपवाद कौन हुआ इचय काज पूर्व विधि कौन होगा हाँ सुपधातु पूर्व विधि उसके बाद किया उत्तर कौन है उसका बाद नहीं किया मध्य अपमान थी प्रकृत सूत्र भाष्य के में कहा इसलिए ह्रस्व न पूछे थी ह्रस्व हो गया मुम अमर अभाव से मुम अपवाद से अम सम न पूछा थे लुकी सती तय प्रयोग प्रयत ये हुआ मुम अभाव का क्या अर्थ हुआ मुम का अपवाद अम हो तो समुन से लुक हो गया लुम हो तो अम का प्रयोग नहीं होता ये अभिप्राय हुआ अम हुआ किंतु अम अभाव में तो लुक हो गया श्रवण नहीं होता है भूते ये अधिकार चलेगा वर्तमान लटी दिया वत आगे करणे यज लघु में आता है उपपदे भूतार्थात यजे निनी हो जाएगा कर्तरी सोमे निष्ठवान सोम याजी क्या प्रत्यय हुआ अग्निष्टम याजी विग्रह क्या है इष्टवान में क्या प्रत्यय है